To jedna z takich piosenek, kiedy się zawsze nuci refren. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 17 czerwca. Mówię witamy, bo razem ze mną po drugiej stronie szyby jest Irena Dan, która dziś program realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i mamy tę niezwykłą przyjemność spędzić z Państwem antenowy czas w Trójce do godziny 6. Niedługo podam adres mailowy, ale jeszcze się usprawiedliwię, że informacji o piłce nożnej do 6 nie będzie. Studia piłkarskie w programie Trzecim Polskiego Radia codziennie, więc wtedy, choć mogą Państwo oczywiście o piłce pisać. 5:05 już. Twice, 'cause it's another day for you and me in paradise.

the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. +21 po 4, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Michał, a propos, pozdrawia też wszystkich słuchaczy i życzy pięknego tygodnia. Pan Michał jest kierowcą autobusów komunikacji lokalnej gminy Dąbrowa. Tradycyjnie pozdrawiamy gminę Dąbrowa i zapraszam Państwa na Podwórko Polskie, jeżeli chodzi o muzykę w dzisiejszym zestawie nagrań w Coś Mi Świta. Dzisiaj, w tym momencie, 3 razy K. Pierwsze K jak kobiety. Myślę, że muzycy zespołu Kobiety nie obrażą się na mnie, kiedy powiem, że wystąpiła formacja Kobiety w swoim największym przeboju zatytułowanym Marcello, czyli pozdrowienia z Marcello. Pozdrowienia z Trójmiasta w tej piosence. Jakby nie było, 26 minut po godzinie 4 właśnie. Ktoś dzisiaj z nami w Trójmieście jest? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Drugi raz K, Komety. Słońca, to mogłaś być ty, to musiałaś być ty. Nikt inny nie jest tobą, nikt inny nie mógł tobą być. Wypowiedz życzenie, ono może spełnić się zaskakująco, inaczej niż tego chcesz. Pomarańczowy to twój ulubiony kolor, tak przynajmniej się zawsze wydawało. Wspomnienia zamknięte są w piosenkach, ty masz do nich klucz i w swoim ulubionym parku uśmiechasz się do chmur. Pomarańczowy to twój kolor, tak przynajmniej mi się zawsze wydawało. Marta, tak zatytułowany jest piąty singiel z albumu, który ukaże się 6 września, zespół Komety z Lesławem na czele. Tytuł albumu to Ostatnie okrążenie, dziwnie brzmiący i trochę niepokojący, no ale mamy nadzieję, że to tylko tytuł tej piosenki. 2 minuty 27, szybko, krótko i na temat to, co w zespole Komety chyba lubimy najbardziej. To jest poniedziałkowe wydanie audycji Coś mi świta. Dzień dobry, 17 dzień czerwca i trzeci raz K. K jak kury. Wracają stare lęki i nie mogę w nocy spać. Ból przemijania, choroby, wojny, rozpacz. Wszystkie ciemne strony życia dręczą mnie aż na mać. Brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś. Nawet seks jest banalny i nie kręci mnie. Może jestem nienormalny, za krótko byłem w wojsku. Może w lecie jakiś komar Adidasa sprzedał mi. Mam znowu doła, znów pragnę śmierci. Wszystkie formy samobuja przed oczyma stają mi. Sam już nie wiem, co robić mam. Nie chcę dłużej smażyć tłuczonego szkła. Mam już dość leżenia pod kałużą. Ratuj mnie, jesienny mały Boże. brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś. Nawet seks jest banalny i nie kręci mnie. Może jestem nienormalny, za krótko byłem w wojsku. Może w lecie jakiś komar Adidasa sprzedał mi. Na deprecha, ale przypominamy, mamy czerwiec, dzisiaj ma być słońce, piękna pogoda, także nie bierzmy sobie tego za bardzo do głowy. I kury dzisiaj dlatego, że 3 razy K i dlatego, że to płyta z 1998 roku, czyli ma 26 lat. Zespół Kury płytę nagrywał do 2001, a potem jakoś cicho było o zespole, z tego co ja wiem, ale okazuje się, że wracają i pojawią się w najbliższy weekend na Tauron Nowa Muzyka Festival. To będzie pewnie wydarzenie, jeżeli chodzi o polską muzykę alternatywną. Przypominam, że blisko festiwalu będzie program Trzeci Polskiego Radia. Proszę być czujnym. Na tymże festiwalu wspaniali artyści, niesamowici, nietuzinkowi z całego świata. Między innymi tego samego dnia co Kury, ta pani. Just No to będzie piątek, 21 dzień czerwca, czyli najbliższy piątek. Och, co tam się będzie działo. Zresztą organizatorzy festiwalu Tauron Nowa Muzyka od wielu lat przyzwyczajają nas do tego, że jeżeli chodzi o wybór artystów, to naprawdę mają wielkie pojęcie i wielkie gwiazdy przyciągają na ten szczególny weekend w Katowicach. W piątek z polskiej reprezentacji wspomnieć chociażby można zespół Kury, tak jak mówiłem, Marcina Masyckiego. O innych artystach powiem w drugiej godzinie. Jeżeli chodzi o reprezentację zagraniczną, no to rzeczywiście jest prężny zestaw artystów jak Kruder i Dorfmeister, czy DJ Crash z Japonii. Och, to będzie wydarzenie. No ale tak jak powiedziałem, na scenie Miasta Muzyki w piątkowy wieczór wystąpi Rojin Murphy, która przed chwilą zaśpiewała You Know Me Better. Rojin Murphy, nietuzinkowa na pewno artystka, która swego czasu była połową zespołu, chyba tak można powiedzieć, że połową zespołu Moloko. No i przy okazji opowiadania o tym, że przyjedzie po raz kolejny do naszego kraju, no nie sposób było nie wyciągnąć z pudełeczka dzisiaj jakiegoś singla zespołu Moloko. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. Program Trzeci Polskiego Radia.

No i jak tu spać i się nie budzić z trójką przy takich tanecznych i dynamicznych rytmach, które od wielu lat proponuje formacja Jamiroquai. 12 minut do godziny 5. Zaglądam do skrzynki regularnie, co chwilę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witaj redaktorze, pisze pan Marcin. Pragnę zgłosić absencję do końca tygodnia. No dobrze, usprawiedliwiamy. Pozdrawiamy z drogi na krótki urlop. Użyłem liczby mnogiej, gdyż obok mnie małżonka. Pozwoliłem sobie zapoznać moją drugą połówkę z trójką. Pozdrawiamy wszystkich. Pięknego dnia. No to my też pozdrawiamy, też życzymy pięknego dnia, panie Marcinie, i urlopu. No a pani małżonce, tutaj może jakąś piosenkę zagramy, żeby z tą naszą trójką została na troszeczkę dłużej. Thank you. Wspaniała to płyta i wspaniały wątek w historii zespołu Red Hot, czyli Peppers, kiedy gitarzystą, przy całym wielkim, ogromnym szacunku dla innych gitarzystów, był Dave Navarro. I to płyta One Hot Minute, zawierająca wspaniałe nagrania, nietuzinkowe, jeszcze raz użyję tego słowa, Walkabout. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Coś Mi Świta. Tak jak powiedziałem o piłce nożnej, niekoniecznie do szóstej, ale jeżeli państwo są spragnieni informacji na temat tego, co dzieje się teraz na wielkich europejskich stadionach, związane te informacje są wiadomo z jakim wydarzeniem, no to pierwszy sport dzisiaj o 7:05, także już teraz zapraszam w imieniu redakcji sportowej, tam z pierwszej ręki rzetelne newsy ze świata piłki nożnej, to na pewno. A tutaj można napisać na przykład w sprawie muzycznej michał.grabkowski@polskieradio.pl albo po prostu przywitać się z nami. Coś mi świta, wydanie poniedziałkowe. Jesteś piękny, doskonały, jedyny taki. Jesteś dobry, kompletny, nieważne jak cię nazwą. Jesteś piękny, jesteś pełny, niejednoznaczny. Z gwiaździstego schodzisz nieba, tam wracasz, człowieku. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. złamać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już dziś w południe. Autopromocja. No, relacja człowieka z przyrodą, bardzo ważna rzecz. Zapraszamy serdecznie. Coś mi świta, wielkimi krokami zbliża się godzina piąta, czyli rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania razem z Wojtkiem Mazolewskim.